رضا روزگار، ارنج بای، حسام الدین. ناری ناری ناری ناری ناری ناری ناری ناری ناری ناری ناری ناری تو مگه ناری داری با ما نامهربونی با ما دل میسوزونی تو که با خندات دلو میتپونی ناری ناری ناری ناری نازی ناره یار خوشگل با ما نامهربونی با ما دل می سوزونی تو که با خنده دلو می تپونی ناری ناری ناری ناری تو که دکل تو گلدونای بهاری ناری ناری تو که فرشته ای و آسمونی ناری ناری تو که قشنگ تر از رنگی کمونی ناری ناری تو که مثل ستارای بینشونی ناری ناری ناری یار خوشگل نازی ناره یار خوشگل با ما نامهربونی با ما دل می سوزونی تو که با خنده دلو می تپونی ناری ناری ناری ناری ناری ناری ناری ناری ناری ناری ناری محربونی ما رو کشتی عیونی ببین بخنده حت دلم میتپونی ناری ناری ناری ناری ناری ناری ناری ناری یار خوشگل نازی ناره یار خوشگل با ما نامهربونی با ما دل میسوزونی تو که بخنده دلو میتپونی ناری ناری ناری ناری تو که دکل تو گلدون